برنامه شماره 407. این برنامه با همکاری هایده تجویدی و مجید نجاهی در گوشه های مخالف و مقلوب تنظیم گرد. سازنده آهنگ و تنظیم کننده و رهبر ارکستر تجویدی. اشعار ترانه و غزل و سایر ابیات از رهی معیری. گوینده فیروزه امیر معز. آزاده عزیزان در نیامیزد دل دیوانه ام، با عزیزان در نیامیزد دل دیوانه ام، در میان آشنایانم ولی بیگانه ام. از چمن آزاده ای الفت بریدن سهل نیست، از چمن آزاده ای الفت بریدن سهل نیست. می رود با چشم گریان سیل از ویرانه ام. یابد که ز دنیای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما ایم جای دیگر و او جای دیگر است. گر خلق را بود سر و سودای مال و جا، آزاد مرد را سر و سودای دیگر است. Thank you. ساقیا در ساغر هستی، ساقیا در ساغر هستی، شراب ناب نیست آنچه در جام، آنچه در جام شفق بینی، به جز خوناب نیست. Yeah. سرندار گلزار هستی، سر و گل نایاب در ملک موج را آسودگی در بحر می اشکم، ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم، اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم. ای سرو پای بسته به آزادگی مناز، آزاد من که از همه عالم بریدم. شادن که از روشن دلی پاکی زدامانم چون خندان لب و خونی جگر مانند جام ماده آزاده این بود گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 470. گل